בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות מקח וממכר הלכה ג'. עניין קניין סודה ושאר כל הקניינים שהם מסירה ומשיכה והגבהה. א', על פי התורה המתחלת דע שיש אמצעי, עיין שם כל התורה. והכלל, כי יש שני מיני לימודים בתורה הקדושה. יש לימוד של הצדיק האמת שעולה להשכינה, שהיא אמצעי בינו יתברך ובין העולם, ואז נעשה מהימין והשמאל שיש בתורה, שהם אש ומים, נעשה מבחינת שפע רוחניות ושפע גשמיות. היינו מבחינת הימין נעשה שפע רוחניות שהוא שפע עליון לכל דרי מעלה שהם מלאכים ושרפים וכו', ומבחינת השמאל נעשה שפע גשמיות לעולמות התחתונים וכו'. אך לאו כל אדם זוכה שיהיה לימודו עולה להשכינה וכו'. ואז כשאין לימודו עולה להשכינה, אז היא כשלומד, ואז יוצאים עדים מפי וכו', וטבע התורה שיגביע עצמו למעלה להשכינה כנ"ל, אך שאינה יכולה לעלות מחמת שזה הלומד, אינו זוכה לזה שיעלה לימודו להשכינה כנ"ל. והנה, התורה שלו מתרוממת לעלות למעלה, אך אינה יכולה כנ"ל. ובתוך כך נעשה לילה, ואז יוצאין כל הגרדין הנימוסין ומקין עליה וכו'. ואז נתפזרת זאת התורה באוויר, וכל בני עולם שואבין מזאת התורה שנתפזרה באוויר. ולפי מהות האדם שמגיע לו התורה הזאת, כן נעשה ממנה. כי אדם כשר וכו', או אדם גדול וצדיק שמקבלין מאלו התורות שנתפזרו, אזי נעשה אצלו מזה טל תורה וכו', לפי מידת המקבל. לקצת אנשים אלו התורות חידושין דאורייתא וכו'. וזה בחינת הימין שיש בתורה. אבל מבחינת השמאל נעשה ההפך ממש, שהוא למדת מלאכות. שנעשה מאלו התורות שמגיע לבני אדם שאינם כשרים, נעשה אצלה מזה ההפך מבחינת הטל הנ"ל. היינו בחינת למדת מלאכות שהוא הפך טל תורה. היינו, שנתעורר אצלו על ידי זה התעוררות חדש לטרדת המסע ומתן רודיפת הפרנסה, שהוא בחינת בזעת הפך תאכל לחם וכו'. וזהו בחינת הימין והשמאל שיש בתורה. כי בלימוד התורה העולה להשכינה נעשה מבחינת הימין והשמאל שפע רוחניות ושפע גשמיות וכו'. ומזה הלימוד שאינו יכול לעלות להשכינה, נעשה מימין ושמאל וכו' טל תורה או למתת מלאכות וכו' כנ"ל, עיין שם כל זה היטב. ב. וזה בחינת מסע ומתן. כי עיקר המסע ומתן הוא בשביל לברר ניצוצות הקדושים המלובשים בכל חפצי המסע ומתן כידוע. ועיקר הבירור הוא לברר הניצוצות הקדושים שהם בחינת ניצוצי אותיות התורה הקדושה, לבררה מבחינת הלמתת מלאכות, שהם בחינת בזעת הפך תאכל לחם, שמהם נמשכים כל עסקי טרדת המסע ומתן וכל ענייני המלאכות וכל העסקים שבעולם, שכולם כלולים בלמתת מלאכות כידוע. אשר שורש הלמתת מלאכות בקדושה הוא בחינת אותיות התורה הקדושה, בחינת ניצוצות הקדושים. וצריכים לברר כל אלו האותיות והניצוצות הקדושים מתוך בחינת הלמתת מלאכות שהם כל עסקי המסע ומתן כנ"ל. ג. ועיקר הבירור, מה שאנו צריכים להתייגע ולטרוח לבררם, נמשך מאלו התורות שאינם זוכים לעלות להשכינה שהם נתפזרים באוויר, אשר לפעמים נעשים מהם למתת מלאכות בחינת בזעת הפך וכו' כנ"ל. ועל כן צריכים להתייגע במסע ומתן ובמלאכות, להתאמץ ולבקש מהשם יתברך שיזכה לעשות כל הלמתת מלאכות וכל עסקי המסע ומתן בקדושה גדולה, כדי שיזכה לברר משם כל ניצוצי אותיות התורה הנ"ל שנפלו לשם, שמהם נעשו אלו על המתת מלאכות כנ"ל. דלת. ואי אפשר לברר אלו הניצוצות הקדושים מתוך על המתת מלאכות, כי אם כשמקשרים עצמם לצדיק הדור שהוא בחינת יוסף. כי יוסף הוא השליט, הוא המשביר וכו', שכל המחירות וקניינים שבעולם כולם נעשים על ידי הצדיק הדור שהוא בחינת יוסף כנ"ל. וכמו שכתוב, וכל הארץ באו מצרים אל יוסף לשבור, שכל הארץ הם כל העולם העוסקים במסע ומתן, אשר באמת לעמיתו כל הסקם ולברר ברורים, לברר ניצוצות הקדושים מאים כהקליפות, אשר כולם הם בבחינת יורדי מצרים. כי כל הגלויות מכונים בשם מצרים על שם שהם מעצרים לישראל. ועיקר הגלות הוא גלות הנפש, מה שעשית טרינוכרנין שהם העקום, אין המניחים את הנפש מישראל לשוב לשם להתברך ולהתדבק בו באמת. ועל כן, זה שנכנס לתוך המסע ומתן ששם הקליפות והסית ראחרה אחוזים וסובבים סביב הניצוצות הקדושים שבתוך המסע ומתן, על כן, זה שנכנס לשם הוא בבחינת יורד לגלות מצרים שכולל כל הגלויות, שהוא בחינת גלות הסתרה אחרא לנפש ישראל ולהניצוצות הקדושים התלויים בו. ואזי כשנפש הישראל יורד לגלות הנ"ל, דהיינו כשעוסק במסע ומתן, אי אפשר לו לעמוד שם ולזכות לעשות פעולתו בשלמות, לברר הניצוצות משם ולצאת משם בשלום, כי אם על ידי שמקשר עצמו אז לצדיק הדור האמיתי שהוא בחינת יוסף, שעל ידו כל הבירורים שבעולם, שזהו בחינת וכל הארץ באו מצרים אל יוסף לשבור, שכל הסוחרים שבעולם העוסקים במסע ומתן כולם מוכרחים לבוא בגלות מצרים, ששם כבושים כל הניצוצות בגלות כנ"ל. על כן כולם מוכרחים לבוא לשם בשביל להעלות הניצוצות משם. וכשבאים לשם לגלות מצרים, צריכים לבוא אל יוסף בחינת הצדיק האמיתי, לשבור ולסחור ולעשות כל הקניינים על ידו דייקה. כי על ידי הצדיק האמת נעשים כל הבירורים שבעולם כנ"ל. כי באמת כל החיות של כל העולם ומלואו הוא רק מהתורה הקדושה כידוע. כמו שכתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית זה התורה שנקראת ראשית חוכמה. ובה ברא השם יתברך כל העולם ומלואו, והיא חיות כל הדברים וכל החפצים שבעולם. נמצא שבכל חפץ שבעולם מלובש באותיות התורה הקדושה שהיא חיותו. ואם היינו כולנו זוכים להיות כראוי כרצונו הטוב באמת וללמוד תורה לשמה באמת, אז היו כל הדברים מבוררים, אפילו כל החפצים של חול, כי כולם מקבלים חיותם מהתורה הכנ"ל. אך מאחר שלאו כל אדם זוכה שיהיה לימודו עולה להשכינה כנ"ל, וכשאין לימודו עולה להשכינה, אז אין התפזר את התורה וכו', ונעשה מזה לפעמים למתת מלאכות כנ"ל. על כן צריכים להתייגע במסע ומתן ולהשתדל מאוד שיהיה המסע ומתן בקדושה גדולה, אולי יזכה לברר הניצוצות שהם אותיות התורה המלובשים בלמתת מלאכות שנעשו מאותיות התורה, שאין הלימוד כראוי, שנתפזרה באוויר וכו' כנ"ל. ועל כן, עיקר הבירור והתיקון הוא על ידי הצדיק הדור שהוא בחינת יוסף כנ"ל. כי הצדיק לומד תורתו לשמה, ולימודו עולה להשכינה, ונמשכין על ידו כל ההשפעות שבעולם, שפע רוחניות ושפע גשמיות כנ"ל. ואפילו כשמגיע להצדיק אלו התורות של שאר העולם, שאין הם זוכים שלימודם יעלה להשכינה, ולימודם נתפזר באוויר כנ"ל, אף על פי כן, כשלימודם מגיע להצדיק האמת, נעשה מזה טל תורה, הפך למתת מלאכות. נמצא שהצדיק מברר גם אלו הלימודים של שאר העולם מבחינת למתת מלאכות. כי אצלו נעשה מהם טל תורה שהם חידושין דאורייתא כנ"ל. ו. ועל כן, כל אדם בשעת לימודו ועבודתו צריך שיקשר עצמו אל הצדיקים האמיתיים שבדור. כי בוודאי לאו כל אדם זוכה שיהיה לימודו ועבודתו עולה להשכינה. ואזי כשאין לימודו ועבודתו עולה להשכינה, מתפזרת באוויר ויכולה להגיע לאיש שאינו כשר, ויהיה נעשה מתורתו בחינת סם מוות חס ושלום, שהוא למדת מלאכות, בחינת בזעת אפיך תאכל לחם כנ"ל. על כן צריך כל אדם לכוון בשעת לימודו ועבדותו, לקשר עצמו לצדיקים אמיתיים שבדור. ואז יזכה שאף על פי שאין לימודו עולה להשכינה, על כל פנים מתפזר לימודו, ויבוא לתוך הצדיק האמת אשר אצלו נעשה מזה טל תורה. ואזי כשנעשה אצל הצדיק מלימודו טל תורה שהיא חידושין דאורייתא, אזי כשהצדיק הזה לומד ומגלה זאת התורה שזכה להשיג מאלו התורות שנתפזרו באוויר כנ"ל, אזי חוזר ונעשה מלימודו שפע רוחניות ושפע גשמיות לכל דרי מעלה ומטה כנ"ל. כי עכשיו חזר ונעשה תורתו של הצדיק ממש, אשר מתורתו נעשה שפע רוחניות ושפע גשמיות כנ"ל. נמצא שעל ידי הצדיק האמת נתבררים גם כל הלימודים של שאר העולם שאינם זוכים שיהיה לימודם עולה להשכינה כנ"ל. כי אצל הצדיק נעשה מלימודם טל תורה, הפך הלמתת מלאכות וכו' כנ"ל. זין. וזה אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וכו', כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה וכו'. כי דוד המלך עליו השלום פתח ספרו בשבח העובדים את השם באמת, ולא מצא מעלה טובה לאדם כמעלת התרחקות מעצת רשעים ולהתקרב לצדיקים. כי זהו היסוד והעיקר שהכל תלוי בו. כי עיקר הבירור והתיקון של כל אדם שבעולם הוא על ידי הצדיקים האמיתיים. ועל כן העיקר להתרחק מעצת רשעים וכולי החולקים ומתנגדים על הצדיקים האמיתיים. כי בוודאי לאו כל אדם זוכה שיהיה לימודו ועבודתו עולה להשכינה כנ"ל. כי אפילו אנשים חשובים ויקרים באמת, ואפילו צדיקים גמורים, זעירין אינון שיזכו שיהיה לימודם עולה להשכינה. כי לזה אינו זוכה כי אם צדיק גדול מאוד מאוד. ועל כן מי שאינו במעלת הצדקות כל כך, אם אינו מכוון לקשר לימודו ועבודתו לצדיקים אמיתיים, אז היחס ושלום תתפזר תורתו ותבוא לאנשים שאינם כשרים, ויהיה נעשה מתורתו למתת מלאכות וכו', ששם אחיזת הקליפות והסתרה אחרא כנ"ל. על כן צריך שיכוון לקשר עצמו לצדיקים שבדור, ואז יזכה שתעלה תורתו בבחינת ימין, ויהיה נעשה מתורתו טל תורה כנ"ל. וזהו אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וכו', כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. היינו שטוב לאיש שמתרחק מרשעים וכו', רק עיקר כל תורתו ועבודתו היא נכללת בתורת השם, שהוא התורה של הצדיקים האמיתיים, שכל חפצו ורצונו עליהם, והוא מתקשר בהם בשעת עסק תורתו ועבודתו. וזהו כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה וכו'. היינו כי תורת השם נקרא תורה של הצדיק האמת, שכל לימודו עולה תכף להשכינה שהיא כלולה בו ידבח. ועל כן תורתו ולימודו היא תורת השם ממש. אבל הלימוד של שאר העולם שאין עולה להשכינה נקרא תורתו, כי אינה עולה ונכללת מיד בו ידבח. ועל כן נקראת תורתו ולא תורת השם. אבל עיקר התיקון לזה שיקשר עצמו בכל חפצו ורצונו לצדיק האמת, שלימודו הוא בחינת תורת השם כנ"ל. ואזי יתקן תורתו גם כן, כי תגיע אליו ויהיה נעשה מזה טל תורה, ואז יחדש הצדיק על ידה חידושין דאורייתא, ואז תחזור ותוכלל ותעלה לשורשה. כי עכשיו חזר ונעשה ממנה תורתו של הצדיק האמת, שהיא תורת השם ממש כנל. וזהו, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, שאף על פי שהוא עוסק ולומד תורתו, ואינו זוכה שיעלה לימודו להשכינה שתהיה נקראת תורת השם ממש, אף על פי כן בתורת השם חפצו, כי כל אישו וכל מגמתו וכל חפצו הוא בתורת השם, שהוא תורתו של הצדיק האמת, שהוא מקשר עצמו אליו ונכלל בו כנל. שעל ידי זה גם תורתו חוזר ונכלל בתורת השם, כי נעשה מתורתו טל תורה אצל הצדיק האמת כנל. וזהו, והיה כעץ שתול על פלגי מים וכו'. עץ שתול על פלגי מים זהו בחינת התורה של הצדיק האמת שעולה להשכינה. כי התורה נקראת עץ, בחינת עץ חיים, כמו שכתוב עץ חיים היא למחזיקים בה וכו'. והשכינה נקראת פלגי מים, בחינת פלג אלוקים מלא מים. כי השכינה היא בחינת ים שכל הנחלים הולכים לתוכה. ובחינת כל הנחלים הולכים אל הים וכו' כידוע. היינו, שזה האדם שזוכה לקשר עצמו לצדיקים שבדור, נחשב תורתו כעץ שתול על פלגי מים, כמו הלימוד של הצדיק האמת העולה להשכינה שנקראת עץ שתול על פלגי מים כנל, שנעשה ממנו שפע רוחניות לעולמות עליונים ושפע גשמיות וכו' כנל. וזהו אשר פריו ייתן ביתו. זהו בחינת שפע רוחניות שהיא עיקר הפרי. כי עיקר שכר התורה הוא לעולם שכולו ארוך כידוע, שהוא בחינת שפע רוחניות. וזהו אשר פריו ייתן בעיתו, בעיתו די כבחינת כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל כל. שהוא מרמז שהצדיקים מכהין כל המלאכים וכל העולמות העליונים, כמו שלמדו רבותינו זה מפסוק זה. שעתידין צדיקים שיהיה מחיצתן לפנים ממלאכי השרת. והמלאכים ישאלו את ישראל מה פעל כל. וכמו שהביא רבנו זה על מאמר זה במקום אחר עיין שם. וזהו בחינת שפע רוחניות. כי עיקר שפע המלאכים ועולמות עליונים, שהצדיק משפיע עליהם ומה שמודיע עליהם מהשגת אלוקותו יתברך. שזהו עיקר חיותם והשפעתם. מה שהצדיק נותן להם שפע רוחניות על ידי תורתו שעולה להשכינה כנל. היינו שמגלה להם על ידי תורתו השגת אלוקות, שזה עיקר חיותם כנל. וזהו אשר פריו ייתן ביתו. זהו בחינת שפע רוחניות כנל. ועליהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח, זה בחינת שפע גשמיות. שיורד לזה העולם מבחינת השמאל שיש בתורה, שהוא בחינת עלין, בחינת שיחת חולין של תלמיד חכם, שהוא בחינת שמאל כנגד גוף התורה. וזהו, וכל אשר יעשה יצליח, שהוא בחינת עשייה גשמית. היינו שפע גשמיות שהוא פרנסה ועשירות. כי בכולם מצליח הצדיק שהוא בחינת יוסף כנל, בבחינת וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו כנל. כי הוא ממשיך כל ההשפעות, שפע רוחניות ושפע גשמיות כנל. ואמר דוד המלך עליו השלום, שזה האיש שמקשר עצמו אל הצדיקים אמיתיים, ואין הוא הולך בעצת רשעים וכולי המרחקים מהם כנל, רק כל חפצו ורצונו הוא להיכלל בהם ובתורתם שנקרא תורת השם וכולי כנל, אז זה האיש הוא כעץ שתול על פלגי מים וכו'. היינו שגם לימודו נחשב ממש כמו התורה של הצדיק האמת, שנקרא עץ שתול וכו', אשר פריו וכו'. כי גם הוא זוכה להיכלל בו על ידי התקשרות אליו, שעל ידי זה בא תורתו אליו, ונעשה מזה טל תורה, היינו חידושי תורה של הצדיק. נמצא שחוזרת ונעשית מתורתו, תורתו של הצדיק האמת שהיא תורת השם שהיא בחינת עץ שתול וכו'. כי נמשך ממנה שפע רוחניות ושפע גשמיות וכו' כנל. וזהו שסיים לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. כי תורתה מתפזרת באוויר כמוץ אשר תדפנו רוח ממש, כי מכה עליהם רוח הקר שהם בחינת כל הגרדין הנימוסי ננל, ונעשה מהם למדתת מלאכות שהם הפך טל תורה כנל. ולמדתת מלאכות הם בחינת מוץ ותבן, שהם הפסולת, שהם בחינת הקליפה הקודמת לפרי, אשר בשביל זה הם כל היגיעות של כל הלמדתת מלאכות, כדי לברר החיטה, חף בית עטוון דאורייטה ממוץ ותבן, שהם הפסולת, בחינת למדתת כללות כידוע, שהם בחינת בזעת הפך תאכל לחם וכו'. היינו כי אצל הרשעים שאינם מקושרים להצדיק, נעשה מתורתם שמתפזרת באוויר למדתת מלאכות, שהוא בחינת מוץ אשר תדפנו רוח, כנל. וזהו, ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל איחר אפך בעבדך, כי כמוך כפרעה. יהודה זה בחינת כלל ישראל, שנקראים כולם יהודים על שם יהודה. יוסף הוא הצדיק הדור כנל. וזהו, ויגש אליו יהודה, שישראל מבקשים מהצדיק בחינת יוסף, שכל תורתם שילמדו, אף על פי שאינם זוכים שיעלה תורתם להשכינה, על כל פנים יעלה תורתם ותגיע אליו, שאז יהיה נחשב כאילו תורתם עלתה להשכינה ממש. וזהו, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ופרש רשי, ייכנסו דברי באוזניך. שיהודה, בחינת כנסת ישראל, מבקשים שיכנסו דברי תורתם באוזני הצדיק, כדי שינעשה מתורתם טל תורה, ולא ההפך חס ושלום שהוא טל מלאכות שהם בחינת שמאל, בחינת בזעת הפך תאכל לחם, שהם בחינת חרון אף, תוקף הדין, בחינת למדתת כללות, כנל. וזהו, ואל איחר אפך בעבדך. שלא תהיה נעשית מהתורה חס ושלום בחינת חרון אף, בחינת בזעת הפך וכו', בחינת למתת מלאכות כנל. רק נזכה שיעלה לימודנו להצדיק האמת, ואז יהיה נעשה ממנו טל תורה חידוש אין דאורייטה, ואז יחזור ויעלה הלימוד להשכינה ממש כנל. וזהו כי חמוך כפרעו. פרעו הוא בחינת השכינה העליונה כמו שהיית בזוהר הקדוש, דכל נהורין התפרעין והתגליין מיני. וכמו שפרש רשי, כי חמוך כפרעה, חשוב אתה בעיניי כמלך שהוא השכינה, שהיא בחינת מלכות כידוע. היינו שיהודה, בחינת כלל ישראל, אומרים ומבקשים שתורתם יעלה ויכנוס בהצדיק האמת, ואז יהיה נעשה טל תורה ולא למדתת מלאכות שהם בחינת חרון אף כנל. ואז יהיה נחשב כאילו לימודם עלה להשכינה ממש בחינת כמוך כפרעה וכנל. נמצא שעיקר כל הבירורים של הניצוצות הוא על ידי הצדיק שהוא בחינת יוסף כנל. כי עיקר נפילת כל הניצוצות שנפלו למקום הקליפות הוא על ידי בחינת מחלוקת שנמשך מגדלות שהוא בחינת אנה המלוך. שמשם עיקר השבירה ונפילת הניצוצות למקום שנפלו, שזהו בחינת לימוד תורה שלא לשמע, כי אם להתייער ולקנטר בשביל שימלוך שיהיה לו איזו התנשאות ורבנות. כי אינו מכיר את מקומו ורוצה להסתרר ולמלוך, ואינו רוצה להכניע ולבטל את עצמו באמת תחת הגדול ממנו בחוכמה וכו'. דהיינו הגדול ממנו ביראה ובמעשים טובים, שזהו עיקר החוכמה. כמו שכתוב, ראשית חוכמה יראת השם. וכתיב, הן יראת השם אי חוכמה, וסור מרע בינה. כי באמת עיקר בריאת האדם בעולם הזה הוא בשביל שיקיר אותו יתברך, כמו שהיית בזוהר הקדוש בגינדי השתמודעין לי. אבל אי אפשר להכיר אותו יתברך בשום אופן, כי אם על ידי שמשברין תאוות ניוף והבלי העולם הזה. כי יש ימין ושמאל, דהיינו בחינת יד ימין ויד שמאל, שעל ידם נבראו שמיים וארץ. כמו שכתוב, אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים. ושמיים וארץ הם בחינת דרי מעלה ודרי מטה, שהם בחינת עולם הבא שהוא בחינת שמיים, בחינת ימין שהוא עולם שכולו ארוך, בחינת אורך ימים בימינה וכו'. ושמאל הוא בחינת העולם הזה, דרי מטה, בחינת ארץ, שזהו בחינת נפש וגוף כידוע. וכמבואר בהתורה דרשו שנפש וגוף הם חוכמה ושכלות, שהם אור וחושך, בחינת חסד ודין וכו', שזהו ימין ושמאל, שהם בחינת חסד ודין כידוע. וכל אדם נברא להכיר אותו יתבח על ידי שיכניע סיטרא דסמלא. כי כל אחד כפי מה שזוכה להכניע ולשבר את הגוף שהוא בחינת שמאל כנל, כמו כן זוכה להיכלל שמאל בימין, שזהו עיקר הדעת. וכפי מה שזוכה לאחלל השמאלה בימינה, כמו כן זוכה לדעת ולהכיר אותו יתברך, שזהו עיקר התכלית אשר בשביל זה נברא האדם. אבל מי שרוצה לקח את הדעת קודם זמנו, זה בחינת חטא עץ הדעת טוב ורע. דהיינו שרוצה לדעת ולהכיר אותו יתברך, ולהשיג השגת אלוקותו יתברך קודם ששבר את הגוף בחינת שמאל. זהו בחינת מחלוקת שהוא פגם עץ הדעת טוב ורע, שמחליף שמאל בימין. כי הוא עדיין בבחינת שמאל שהוא הגוף ותאוותיו, ורוצה לכנוס עם גופו המגושם לתוך איכלין דמלכה, לתוך בחינת ימין. לדעת השגות אלוקות וידיעת החוכמה שאינו ראוי לה עדיין. כי כל זר לא יאכל קודש, וכל אוכליו יאשמו וכו'. כי צריכים תחילה לשבר ולהמתיק סיטרא דסמלא על ידי שבירת הגוף ותאוותיו, ואחר כך יכולים להיכלל בימין שהוא הדעת. ואפילו כשזוכה לשבר מעט את הגוף על ידי מצוות ומעשים טובים שלו, אף על פי כן אסור לו לכנוס למעלה ממדרגתו. כי עדיין אינו יכול לידע ולהשיג, כי אם כפי מה שזכה לשבר סיטרא דסמלא. יוד. וזה הבחינת חטא אדם הראשון שחטא בעץ הדעת טוב ורע. ואיתה שחטאו היה שיסתכל למעלה ממדרגתו. וגם איתה שבחטאו ירד לתאוות עולם הזה, כמו שמבואר בתורה, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים וכו'. כי שניהם אחד. כי אדם הראשון היה צריך בתחילה לעמוד בניסיון לבלי לאכול מעץ הדעת ולהמתין בזיווגו עד שבת כמובן. ובזה היה משבר את בחינת הגוף, בחינת השמאל, והיה נכלל שמאל בימין, והיה זוכה לדעת עליון ונורא מאוד כפי מה שהיה מוכן להשיג אשר עין לא ראתה וכו'. כי מעלתו היה גבוה מאוד מאוד כידוע. אך הבעל דבר התגרה בו והסיט אותו עד שעשה בהפך ממש. כי רצה לדעת ולהשיג מיד הכל קודם ששבר בחינת השמאל. ואז הלבה תרעיפך, שרצה לאכול מעץ הדעת ולהשיג הדעת על ידי זה, כמו שהסיט אותם הנחש ונפקחו עיניכם וכו'. וכמו שכתוב, ונחמד העץ להשכיל. ועל כן החליף שמאל בימין. כי רצה להמשיך בחינת ימין, בחינת דעת, בעת שהוא בבחינת שמאל, שעדיין לא עמד בניסיון ולא שבר את הגוף עדיין. ועל כן על ידי זה נתערבו כל העולמות ונפלו ניצוצות הקדושים לעמקי הקליפות, שהם נקראים מחלי התמורות, כי נמשכים מתמורה וחילוף הנעל, שהחליף שמאל בימין, שזהו בחינת מחלוקת. כי כל המחלוקת הוא על ידי שאין מכרעין בין ימין לשמאל. ועיקר ההכרעה על ידי שמשברין בחינת השמאל, ואז נמתק השמאל ונכלל בימין בקדושה כראוי. אבל כל הזמן שלא שבר הקליפות הנאחזין בשמאל, כשרוצה אז לכנוס לתוך השגת הדעת וחוכמה, זהו בחינת התגברות שמאל על ימין חס ושלום. שזהו בחינת מחלוקת, בחינת מחלוקת כוח על משה ואהרון, כמו שהיית בזוהר הקדוש, דבעלה אחלפה בין ימינה לשמאלה. כי באמת עיקר התיקון הוא על ידי התקשרות לצדיק האמת ולבלי לחלוק עליו חס ושלום. כי בוודאי אליו כל אדם זוכה לשבר בשלמות את הגוף שהוא בחינת שמאל. ואזי הוא בוודאי רחוק מדעת אמיתי בשלמות. ועל כן צריך להכיר את מקומו ולידע ריחוקו מהשם מטבח, ואיכן הוא עומד בתאוותיו ואבליו. על כן צריך לבטל עצמו לצדיק האמת שבדור, שזכה לשבר באמת את הגוף, שהוא יודע לאחלה לשמאלה בימינה. ועל כן הצדיק יכול לתקן ולברר אותו גם כן ולהדריכו בדרך ישרה ולהשיבו למקומו. ואפילו צדיקים גמורים לאו כולם זוכים לשבר בשלמות את בחינת השמאל. ועל כן כולם צריכים לקבל זה מזה וזה מזה עד שמקבלים כולם מהראש האמת שבכל דור ודור, שהוא הצדיק שבדור, שהוא חד בדרה אשר זכה לנקודת האמת לשבר הגוף בתכלית, אשר מקשר הכל לשורשו. וזה מרומז בהתורה הנעל שכתוב שם שלאו כל אדם זוכה שיעלה לימודו להשכינה. ואפילו אם יאמר שלומד לאק משכינתא מאפרה, מי יודע אם הוא ראוי לזה. היינו כי אפילו גדולים וצדיקים לאו כולם זוכים שיעלה לימודם להשכינה, כי זה עירין אינון דזכיין לה. ועל כן הכל צריכים בכל דור ודור לקשר עצמן לצדיק הדור, שאז זוכין שהצדיק יקבל תורתם ועושה מהם חידושין דאורייתא, ואז חוזר את תורתם ולימודם ונכלל בהשכינה על ידי הצדיק, שזהו בחינת והיה כצטול על פלגי מים וכו' לכנל. י"ב. כי מבואר שם בהתורה הנעל שהלימוד שאינו עולה להשכינה נתפזר באוויר וכו'. וכשמגיע להצדיק נעשה מזה טל תורה שהוא חידושין דאורייתא. וכשמגיע לשאר אנשים שאינם אגונים, נעשה מזה למתת מלאכות וכו'. ובוודאי הכל הולך אחר כוונת הלב, כי אלוקי משפט השם וכל דרכיו משפט. היינו, מי שמקשר עצמו בשעת לימודו להצדיק האמת, אזי אף על פי שאינו ראוי עדיין שיעלה לימודו להשכינה, על כל פנים זוכה שיסבב השם מטבח ברחמיו בתחבולותיו, באופן שכשיתפזר לימודו באוויר, יגיע לימודו להצדיק האמת וקשיי הדור, כדי שיזכה שיהיה נעשה מלימודו טל תורה. ואז, כשהצדיק מחדש תורה על ידי זה הטל, ששאב וקיבל מלימודו, אז התורה של הצדיק עולה להשכינה, כי לימודו של הצדיק האמת עולה להשכינה מיד, כנל. נמצא שחזר לימודו להשכינה על ידי הצדיק וכנל. ולהפך, מי שרחוק מהצדיק מכל שכן כשחולק עליו חס ושלום, אזי בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, ואזי לימודו כשמתפזר באוויר מגיע לאנשים שאינם אגונים, ונעשה מזה למתת מלאכות וכו' כנל. י"ג. וזהו בחינת פגם השבטים שחלקו על יוסף עד שמחרו בכסף. כי יוסף היה צדיק הדור שכולם היו צריכים לקבל ממנו, וכל עבודתם ולימודם היה צריך לבוא אליו ולעלות על ידו. כי אף על פי שכולם היו צדיקים גדולים מאוד, אבל העיקר היה יוסף הצדיק בחינת נקודת האמת שבין הצדיקים, אשר יעקב מסר לו הכל, כמו שפרש רשי על פסוק בישראל אהב את יוסף מכל בניו כבן זקונים הוא לו. והצדיק האמת שהוא בחינת יוסף מרחם על הדור שהם בחינת כלליות השבטים, ומספר להם תמיד חלומותיו ודבריו כדי שיזכו להתקשר אליו. הוא מאיר אוזניהם שכולם צריכים להתקשר אליו, כי כל עליית תורתם ועבודתם הוא על ידו, שזהו בחינת מה שסיפר להם חלומו שראה, והנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחבנה לאלומתי. היינו שראה שכולם עוסקים בעבודתם ומייחדים ייחודים ומקשרים קשרים דרגה בדרגה ועולם בעולם, שהוא בחינת מעלמים אלומים, שהם קשרים ואגודות בחינת ייחודים וקשרים קדושים שנעשים בעולמות עליונים על ידי עבודת הצדיקים האמיתיים. והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחבנה לאלומתי, שכל עבודתם צריכים לבוא להצדיק האמת ולהיכלל בו. כי עיקר תכלית כל הקשרים והייחודים הוא להעלות הכל להשכינה, שזהו נעשה רק על ידי הצדיק האמת בחינת יוסף כנל. אבל הם לא רצו להאמין בזה. ואמרו, המלוך תמלוך עלינו עם משול תמשול בנו, ויוסיפו עוד צנו אותו על חלומותיו ועל דבריו. כי אומרים שכל מה שהצדיק האמת מגלה תורתו וחידושיו והשגותיו לבני ישראל, כוונתו חס ושלום בשביל התנשאות למלוך ולמשול בהם. וחולקין עליו ורודפין אותו בכל מיני רדיפות כמו אחי יוסף שרצו להורגו ולהשליחו לבור. ואפילו החוזין עמו קצת ומאחמין עליו, אומרים למוחו ב-20 כסף, דיינו שמוכרים את הצדיק ומעלימין אותו מן העולם בשביל הכסף, בשביל תאוות ממון. כי כשפוגמין בהצדיק האמת, אזי אינו עולה לימודו להצדיק, ואזי נעשה מלימודו למדתת מלאכות כנל, שהם בחינת בזעת הפך תאכל לחם, שהוא בחינת תאוות ממון. נמצא שעל ידי שפוגם בהצדיק נופל את תאוות ממון, וכמבואר עניין זה במקום אחר בהתורה ציווית הצדק. שזהו בחינת מכירת יוסף בכסף, כי נופלים לתאוות ממון על ידי שפוגמין בכבוד הצדיק וכנל. וזהו בחינת כל הקניינים, והעיקר הוא קניין סודר. כי על ידי המסע ומתן מבררין ברורין מהיכלי התמורות, שזהו עיקר כל עניין המסע ומתן, שהוא רק מחמת שנפלו ניצוצות בהיכלי התמורות, שעל ידי זה נתחלפו ההשפעות והחפצים, אשר בכולם יש ניצוצות קדושים. וחפצים השייכים לנפש רוח נשמה של זה מונחים ביד זה, ושל חברו בידו. וכיוצא בזה חילופים ותמורות רבים בלי שיעור. ומחמת זה צריכים לעשות מסע ומתן. ועיקר המסע ומתן הוא חילוף, שזה יש לו דבר זה וזה יש לו דבר אחר, והם מחליפים וקונים זה מזה, ועל ידי זה נחלף השפע והניצוצות מאחד לחברו, עד שחוזר כל ניצוץ וניצוץ למקומו ושורשו, שזהו עיקר תיקונו וברורו. כי כל זמן שאין הניצוצות במקומן, רק של זה ביד זה כנל, יש להחיצונים אחיזה בהם. כי עיקר אחיזת החיצונים הוא מבחינת אכלי התמורות כנל. אבל כשחוזרים ונחלפים וחוזרים לבעליהם ולשורשם, זהו תיקונם. וזהו בחינת הבירור שנעשה על ידי כל מסע ומתן שעושים כמובן. כי כל מסע ומתן הוא חליפין כנל, שעל ידי זה חוזרין ונחלפין הניצוצות ויוצאין הניצוצות מרחלי התמורות, על ידי שחזר החפץ מזה לזה ומזה לזה, עד שחזר ובא לבעליו הראוי לו כפי הניצוצות שיש בזה החפץ, שהם שייכים לנשמה של זה דייקה וכנל. ועיקר הבירור הוא על ידי הצדיק הדור בחינת יוסף, כי עיקר הבירור של המסע ומתן ולברר המסע ומתן מלמדת מלאכות שהם נמשכים מהתורות של החולקים על הצדיק האמת שמתפזרים באוויר ונעשה מהם למדת מלאכות וכנל. כאן חסר קצת.